I żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uczestnicy debaty Najważniejsze Wybory Polskiego Radia 24 i Super Expressu poruszyli temat przyjęcia przez Polskę euro. Rodzina Ulmów dzisiaj została ogłoszona błogosławioną. W sporcie o trwającym meczu Polski z Albanią w walce o piłkarskie Mistrzostwa Europy. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że Polska nigdy nie powinna przyjąć euro. Podczas debaty Najważniejsze Wybory Polskiego Radia 24 i Super Expressu podkreślał, że posiadanie własnej waluty oznacza m.in. możliwość prowadzenia własnej polityki monetarnej. To także przede wszystkim kontrola własnych rynków finansowych, samodzielność nadzorów nad rynkami finansowymi, kapitałowymi, ubezpieczeniowymi, nie oddawanie tego do Paryża, Brukseli, do Frankfurtu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreślał z kolei, że przyjęcie euro należy odłożyć do czasu, gdy zaistnieje pewność, że polska gospodarka i zasobność Polaków na tym nie stracą. Dziś jesteśmy temu przeciwni. Pytanie o strefę euro, tak zupełnie na marginesie, bo oczywiście gdyby to zostało zrealizowane, byłoby to dla polskiej gospodarki i dla polskich budżetów domowych destrukcyjne. Jest pytaniem również o wiarygodność Donalda Tuska. W 2008 na forum gospodarczym w Krynicy Donald Tusk zapowiedział, że Polska przyjmie euro w 2011 roku. Dariusz Kacprzak z Bezpartyjnych Samorządowców powiedział, że obecnie ten komitet nie postuluje przyjęcia euro. Podkreślił, że posiadanie własnej waluty jest elementem niezależności gospodarczej przy imporcie i eksporcie. Unia Europejska w swoim prawodawstwie ma pewne zadania do wykonania na państwa członkowskie w razie recesji gospodarczej w strefie euro. Wtedy należy wykupywać obligacje, ale równocześnie istnieje mechanizm obniżania wynagrodzeń w państwach członkowskich. W związku z powyższym z tej perspektywy wydaje nam się, że polski złoty powinien zostać zachowany, bo jest wentylem bezpieczeństwa do działania Unii Europejskiej. Marcin Kierwiński powiedział, że na razie Polska nie jest gotowa na przyjęcie unijnej waluty, choć w przyszłości będzie musiała to zrobić, bo zobowiązała się przystępując do Unii. Polska gospodarka dziś nie spełnia żadnych norm, które kwalifikowałyby ją do tego, aby w ogóle rozmawiać w Polsce o przyjęciu euro. My w referendum akcesyjnym jako Polacy zdecydowaliśmy się na kierunku strategicznym, że prędzej czy później to euro w Polsce zostanie wprowadzone, ale tylko wtedy, kiedy będzie to opłacalne dla większości polskiego społeczeństwa. Anna Maria Żukowska z Lewicy powiedziała, że Polska obecnie nie spełnia zasad przystąpienia do strefy euro. Takie zdanie wyraziła też Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi, która dodała, że nasz kraj mógłby przyjąć unijną walutę, gdy będzie na to gotowy gospodarczo. Więcej o tym na polskieradio24.pl. Wybory odbędą się 15 października. Rodzina Ulmów została ogłoszona błogosławioną. Stało się to podczas uroczystej mszy świętej w Markowej, wsi, w której mieszkali i zginęli Józef, Wiktoria Ulmowie i ich siedmioro dzieci. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwa. Na miejscu był Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda w Markowej podkreślił, że dzisiejsza uroczystość ma wymiar nie tylko religijny, ale również państwowy. Beatyfikacja rodziny Ulmów niesie w świat prawdę historyczną o niemieckich zbrodniach i postawie Polaków wobec nazistowskiego terroru. Ogromnie ważny wymiar państwowy z punktu widzenia podkreślenia w sposób dobitny, instytucjonalny prawdy historycznej o czasach niemieckiej, hitlerowskiej okupacji polskich ziem w czasie II wojny światowej, o ówczesnym zbrodniczym niemieckim prawodawstwie na tej ziemi. Rodzinę Ulmów ogłoszono błogosławionymi po trwającym 20 lat procesie beatyfikacyjnym i prawie 80 lat po ich męczeńskiej śmierci z rąk Niemców. W dzisiejszej uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całej Polski i zagranicy. Mszę świętą celebrował wysłannik papieża Franciszka, kardynał Marcello Semeraro oraz blisko 1000 kapłanów. Markowa, Przemysław Lis, Polskie Radio. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoich prognozach zakłada, że w ciągu najbliższych 5 lat PKB Polski wzrośnie o kilkadziesiąt procent do biliona dolarów. MFW przedstawił wykres ukazujący zmiany polskiego PKB w latach 1987-2023, uwzględniając w nim prognozę na najbliższych 5 lat. Z wyliczeń MFW wynika jednak, że prawdziwy gospodarczy boom jest dopiero przed nami. W 2027 roku nasze PKB może wynieść ponad bilion dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i oby bardzo dobry wieczór, przynajmniej pod względem sportowym. A serwis sportowy właśnie zaczynamy od sprawozdania z Bari, gdzie zaczyna się starcie Polska-Belgia w ramach Mistrzostw Europy Siatkarzy stawką ćwierćfinała. Zmagania ogląda Kuba Niziński. Dobry wieczór, to droga do Rzymu, krok do Rzymu. Dzisiaj musimy wygrać, tak mówią nasi siatkarze i rozpoczynają od prowadzenia 6-3 z reprezentacją Belgii. Belgowie raczej nas nie mają czym postraszyć. Polacy mają zrobić swoje i zameldować się w ćwierćfinale, bo tam na nich czeka już reprezentacja Serbii, która kilkadziesiąt minut temu pokonała Czechów 3-0. Polska, Belgia 6-4. Pierwszy set tej rywalizacji. Dziękuję bardzo, to był Kuba Niziński. I szybko przenosimy się 270 km na wschód, za Adriatyk, a dokładnie do Tirany, gdzie od dobrego kwadransa trwa mecz kwalifikacji Mistrzostw Europy. Albania podejmuje biało-czerwonych, a na trybunach jest Tomasz Kowalczyk. 18 minuta dokładnie tego spotkania i teraz groźna akcja pod naszą bramką, ale piłka przelatuje i możemy odetchnąć. No to spotkanie zaczęło się jeszcze długo przed pierwszym gwizdkiem, przepychankami na trybunach. Sprowokowani polscy kibice zaczęli się rewanżować Albańczykom. Poleciały krzesełka z jednej i z drugiej strony. Później nieprawdopodobne gwizdy przy Mazurku Dąbrowskiego, a kilka sekund po tym, jak sędzia rozpoczął spotkanie, na polu karnym Wojciecha Szczęsnego wylądowały race. Tak wyglądały pierwsze chwile w tym spotkaniu. A na samym boisku jedna dobra sytuacja Polaków. Strzał Piotra Zielińskiego wybroniony przez Strakosze. W odpowiedzi przed chwilą ta akcja Albańczyków niezakończona strzałem. Musimy uważać w obronie, bo Jan Bednarek ma już żółtą kartkę. 20 minuta tego spotkania za moment się rozpocznie. Albania-Polska 0-0. A w zakończonym meczu naszej grupy Mołdawia pokonała na wyjeździe Wyspy Owcze 1-0. Trzecim wydarzeniem wieczoru jest finał wielkoszlemowego singla mężczyzn. Oczywiście Nowy Jork, US Open, a tam wydarzenia śledzi Jan Pachlowski. $700, tyle średnio kosztują bilety na miejsca zlokalizowane najwyżej, na największym na świecie korcie imienia Artura Esza. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że są one najdroższe w historii. Nowak Djokovic mierzy się z Danilem Miedwiediewem w finale mężczyzn US Open i stara się o rekordowy 24 tytuł wielkiego szlema, pisze przed meczem stacja CNN. Wielkoszlemowym US Open od 2008 roku wśród mężczyzn nikt nie obronił tytułu. Tak będzie też w tym roku po odpadnięciu w półfinale Hiszpana Carlos Alcaraza. Djokovic i Miedwiediew w Nowym Jorku w finale grali ze sobą 2 lata temu i górą był wtedy przeciwnik Serba ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Początek meczu Djokovic-Miedwiediew za niespełna godzinę o 22:00. Patrz na to, co się dzieje w Tiranie. Albania-Polska 0-0, to 20 minuta, a jeśli chodzi o siatkówkę, no to spokojnie nasi siatkarze prowadzą 9-5 w pierwszym secie. W nocy pogodnie, w całym kraju niewiele chmur. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 11 do 16 stopni. Jutro też w ciągu dnia będzie pogodnie, praktycznie bezchmurne niebo. Na termometrach od 26 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie i w centrum kraju. Nad morzem i w Dolinach Karpackich nieco chłodniej od 23 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

wymiary w Trójce i Joe Satriani. No jak dla mnie to najlepsza płyta Satrianiego. To był rok 1992, The Extremist. No i to był właśnie ten utwór tytułowy. Joe oczywiście wirtuoz, którego nie trzeba przedstawiać, rekomendować. I tylko może przypomnę, że przez jakiś czas grał i w Deep Purple, Richiego Blackmoora zastąpił na chwilę i w takiej supergrupie Chicken Food i cała masa projektów G3 z Lukaterem Malmsteinem, z Robertem Fripem między innymi. No i oczywiście wspaniały nauczyciel. Kto się u niego nie uczył? I Steve Vai, i Kirk Hammett z Metalliki, no i cała masa innych wspaniałych gitarzystów. No jeśli mówimy o muzyce gitarowej, to wiadomo, że powinien pojawić się w programie no jeden z tych, który wywarł wpływ na gitarzystów kolejnych, z kolejnego pokolenia, Buddy Guy. Obecnie 87-letni artysta, mający swój klub bluesowy w Chicago, zresztą zawsze był przedstawicielem tego chicagowskiego bluesa, no a swoją grą inspirował i Claptona, i Hendrixa, i Jimmy'ego Page'a, i Keitha Richardsa, Jeffa Becka, no tak długo, długo można by wymieniać. 8 razy nagrody Grammy zdobywał i teraz nam zagra i zaśpiewa Wear You Out. Tak nazywa się utwór, ale to nie wszystko, bo dołączymy do Buddy'ego Guy'a innego jeszcze gitarzystę i to będzie Billy Gibbons z ZZ Top w roli głównej Buddy Guy. More night. I'm gonna wear you out. Yes, I'm sobie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na gitarach przygrywali panowie Bad Guy i Billy Gibbons, Were You Out. No i oczywiście polska muzyka gitarowa w trzech wymiarach gitary i będzie tym razem perfekt. Ja bym chciał państwu przypomnieć fragment płyty wydanej w 2004 roku. Ta płyta tylko w internecie pojawiła się początkowo, myślę o albumie Schody. Producentem tej płyty był Krokodyl, czyli Darek Kozakiewicz. Skomponował większość utworów, no i te jego znakomite solówki. Strzelec wyborowy będzie teraz właśnie perfektu. Słuchamy i Darka Kozakiewicza. Siedzieliśmy przy winie, jeszcze długo po kolacji. Księżyc był pełny i nie chciało nam się spać. Potem kochaliśmy się przy włączonej telewizji. Strasznie żarłocznie, jakby kończył się nam czas. Ten pierwszy pocisk, niby szerszeń, zrobił w ścianie mały otwór. Drugi już bezbłędnie przeszył skroń. Wszystko się działo jak na filmie. Oczy miała wciąż otwarte, czy możliwe, że widziała go? Potem on. Dzisiaj ja, jutro ty. Groźnie. Grupa Perfekt, strzelec wyborowy. Darek Urbanowicz ogląda tutaj mecz koło mnie i co tam zobaczyłeś ciekawego? Muszę uszczegółowić, oglądam dwa mecze. No tak, ale ten jeden to żart. Na Maroko, a w zasadzie na Tiranę, no właśnie żart. No właśnie, ten strzelec wyborowy, 29-latek z Lazio, czyli El Seyd Hassani. No i strzał z narożnika pola karnego, a w zasadzie jest tuż z pola karnego, ale tak huknąć w okienko jak on, to naprawdę bramki świata, stadiony świata. No i przegrywamy, drodzy państwo, od 37 minuty 0-1. Na pocieszenie, zgodnie z przewidywaniami, nasi siatkarze stają na wysokości zadania 25-16, pierwszy set. Tak, na pocieszenie to mamy wspaniałe gitarowe kawałki. Przyniosłem płytę Van Halen i na tym pierwszym krążku zespołu znalazł się utwór zatytułowany Eruption. No i ten utwór uważany jest za jeden z najważniejszych w ogóle w historii muzyki gitarowej. Ten utwór trwa zaledwie minutę i 43 sekundy. Ale co Eddie Van Halen wyrabia? No to słuchamy. Można krótko? Van Halen, czy wymiary gitary w trójce. Proszę państwa, a właśnie, bo to już za niedługo trzecia rocznica śmierci Eddiego Van Halena. 6 października, 3 lata temu odszedł. Proszę państwa, no to teraz też inny artysta świętej pamięci, George Harrison. I ciekawostka polega na tym, że to będzie utwór doskonale nam znany, My Sweet Lord, ale w wersji koncertowej i gitarę George'a słychać lepiej, no i inaczej to generalnie brzmi. Proszę posłuchać, George Harrison. I'd

hymn Lux Torpedy w trzecim programie Polskiego Radia. Będzie teraz gitarzysta młodego pokolenia, no bo urodzony w 84 roku, ale już sporo nagród ważnych. Dwa razy nagroda Grammy, ileś 7 lat temu i 3 lata temu też. Gary Clark Jr. i gitarzysta znakomity i wokalista również z Teksasu. Przypomnijmy sobie utwór sprzed kilku dobrych lat z takiej epki Bright Lights, Gary Clark Jr. gitarze Gary Clark Jr. No i do tego, jak śpiewa. Wspaniała postać muzyki gitarowej. Trzy wymiary gitary w trójce w meczu z Albanią. Jest przerwa, przegrywamy 0-1, natomiast siatkarze sobie radzą. Drugi set 15-12 dla nas. To teraz będzie dla nas figlarz. Figlarz Boogie, kolejna porcja polskiej muzyki gitarowej. Orkiestra Hunter. Teraz będzie zupełnie inna gitara i nastrój zrobi się za chwilę inny i zagra Eric Clapton, no i utwór. Ha. To był rok 1945. Joseph Kosma wymyślił ten temat, który stał się tematem nieśmiertelnym, ponadczasowym. Jak ten Eric Clapton zagrał i zaśpiewał, proszę posłuchać, Jesienne liście. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold kisses. The sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. Soon I'll hear a winter song, but I miss you most of all, my darling.